sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 20 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie władze oświadczyły, że ewentualny plan pokojowy dla Ukrainy musi zakładać całkowite wycofanie wojsk rosyjskich. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił wykład na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie mówił m.in. o przyszłości Europy. Trwają przygotowania do organizacji Narodowego Marszu Papieskiego. O szczegółach tej inicjatywy powiemy na koniec serwisu. Amerykańskie władze uważają, że ogłoszenie w tym momencie rozejmu na Ukrainie utrwaliłoby rosyjskie zdobycze terytorialne. Komentując wizytę w Moskwie przywódcy Chin Xi Jinpinga, koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu John Kirby powiedział, że potencjalne plany zakończenia wojny muszą obejmować wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, o czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. John Kirby powiedział, że uznanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy powinno być filarem planu zakończenia wojny. Zachęcamy prezydenta Xi do opowiedzenia się za tym zasadniczym elementem, jakim jest konieczność wycofania sił rosyjskich z suwerennego terytorium Ukrainy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Powiedział Kirby, dodając, że najprostszym sposobem zakończenia wojny byłoby wstrzymanie przez Rosję bombardowania ukraińskich miast, szpitali i szkół oraz wycofanie wojsk. Obawiamy się, że zamiast tego Chiny powtórzą wezwania do zawieszenia broni, które pozostawia siły rosyjskie wewnątrz Ukrainy. Jakiekolwiek zawieszenie broni bez usunięcia rosyjskich sił z Ukrainy faktycznie ratyfikowałoby nielegalną aneksję, umożliwiłoby okopanie się Rosji na swoich pozycjach i wznowienie wojny w bardziej korzystnym momencie. Kirby powiedział, że świat nie powinien dać się nabrać na żadne taktyczne posunięcia Rosji wspomaganej przez Chiny. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Walka państw europejskich o wolność nie zakończyła się w 1989 roku, powiedział na Uniwersytecie w Heidelbergu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wygłosił tam wykład poświęcony przyszłości Europy. Premier przypomniał, że Ukraina walczy nie tylko w swoim imieniu, a ewentualny upadek tego kraju miałby dalekosiężne skutki dla całego świata. The defeat of Ukraine. Przegrana Ukrainy byłaby przegraną Zachodu, w istocie również przegraną całego wolnego świata. Byłaby to porażka większa niż Wietnam. Po takiej porażce Rosja uderzyłaby ponownie, z bezkarnością, a świat, jaki znamy, dramatycznie by się zmienił. Porażka wolnego świata dodałaby pewności Putinowi. Tak jak polityka ustępstw lat 30. dodała pewności Hitlerowi. Szef polskiego rządu przypomniał w czasie swojego wykładu, że dziś Polska nadal mierzy się ze stratami z czasów II wojny światowej. Na dekady bowiem utraciła niepodległość, nie mogła się też rozwijać, tak jak zachodnie Niemcy, i nigdy nie otrzymała zadośćuczynienia za zniszczenia niemieckiej okupacji. Francuski rząd, premier Elisabeth Borne, obronił się przed wnioskami o wotum nieufności. Opozycja zgłosiła je po tym, jak rząd przeforsował kilka dni temu kontrowersyjną reformę emerytalną bez głosowania w parlamencie. Do dymisji rządu zabrakło 9 głosów, a więcej o tym w korespondencji Stefana Folcera. Zgromadzenie Narodowe głosowało nad dwoma wnioskami złożonymi przez narodowców i centrolewicę. Pierwszy został odrzucony przez zdecydowaną większość deputowanych. W przypadku drugiego lewica i narodowcy byli blisko obalenia rządu. Wotum poparło 278 deputowanych spośród 573 zasiadających w niższej izbie parlamentu. To duże zaskoczenie dla obserwatorów, którzy spodziewali się większej przewagi rządu. Ten rząd jest martwy w oczach Francuzów. Nie ma legitymacji do rządzenia. Skomentowała wynik głosowania deputowana radykalnej lewicy Mathilde Panot. Prezydent nie może udawać, że nic się nie stało. Musi zastąpić premier Borne. To minimum. Stwierdziła z kolei liderka narodowców Marine Le Pen. Opozycja zapowiedziała skierowanie ustawy do Rady Konstytucyjnej, która może ją odwołać lub poddać ją pod referendum. Tymczasem w Paryżu, w pobliżu gmachu parlamentu, zgromadziły się tysiące osób, które domagają się dymisji rządu. Są obawy, że protesty przerodzą się w zamieszki, tak jak działo się to w ostatnich dniach w wielu miastach we Francji. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. W miniony weekend strażacy odnotowali ponad 1000 pożarów, traw i nieużytków rolnych. 30 razy wyjeżdżali też do gaszenia lasów. To bardzo wysoka liczba, powiedział rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży, brygadier Karol Kieszkowski. Niestety ten proceder wraca zawsze na wiosnę. Wypalanie traw jest surowo zabronione. Podpalaczowi grozi grzywna do 30 tysięcy złotych lub kara pozbawienia wolności. Tu mamy znaczący wzrost kary grzywny z 5 tysięcy aż do 30 tysięcy złotych, więc wszyscy podpalacze powinni mieć się na baczności. A pozbawienie wolności nawet do 10 lat w przypadku, kiedy komuś coś się stanie, będzie uszczerbek na zdrowiu lub osoba zginie. Najwięcej przypadków wypalania traw Straż Pożarna odnotowała na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Narodowy Marsz Papieski wyruszy w niedzielę palmową 2 kwietnia. Wydarzenie przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa i Szczecina. Ideą marszu jest przypomnienie głosu papieża Polaka w przestrzeni i świadomości publicznej. Współorganizatorka marszu Małgorzata Żaryn podkreśliła, że inicjatywa nawiązuje do Białego Marszu Papieskiego po śmierci papieża Jana Pawła II, który odbył się w Warszawie i wielu innych miastach. Tenże Biały Marsz stanowił dla nas taką inspirację. U źródeł tego wszystkiego leży chęć restytuowania naszej wspólnoty. Leży chęć przywrócenia naszej wspólnocie właśnie tych korzeni i tego wszystkiego, czego nas nauczył Jan Paweł II, przyjeżdżając do Polski w roku 1979 i mówiąc: niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze tej ziemi. I my w tej chwili chcemy to powtórzyć. Też chcemy wołać, żeby zstąpił duch Twój i odmienił oblicze tej ziemi. A więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie marszpapieski.pl. To był Serwis Trójki. Sport. Mateusz Warianka. Bartosz Salamon dołączył już do reprezentacji Polski, która przygotowuje się do startu eliminacji do Mistrzostw Europy. Obrońca Lecha Poznań został awaryjnie dowołany w związku z kontuzją Kamila Piątkowskiego. To nie jedyny problem w naszej kadrze. Na uraz narzeka ten też Jan Bednarek. Selekcjoner Fernando Santos ma więc o czym myśleć przed swoim debiutem na ławce trenerskiej biało-czerwonych. A powołanie Salamona rozumie były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. Bartosz Salamon jest to zawodnik z też przeszłością reprezentacyjną, dlatego jak najbardziej ma warunki, ma możliwości, ma predyspozycje ku temu, żeby w tej reprezentacji może być, ale też wiadomo, że gdyby nie była taka sytuacja, o której rozmawiamy teraz, to prawdopodobnie Bartosza by na tych eliminacyjnych meczach nie było. Przypomnę, że Polacy w piątek zagrają pierwszy mecz w eliminacjach, a w Pradze zmierzą się z Czechami. 3 dni później na Stadionie Narodowym podejmą Albanię. Teraz siatkówka. Projekt Warszawa kontynuuje serię zwycięstw z rzędu. Stołeczna drużyna jest niepokonana w pluslidze już od 12 spotkań. Dziś pokonała 3-1 BBTS Bielsko-Biała. Cieszy to, że szybko się otrząsnęliśmy i potrafiliśmy też znowu przy braku naszego lidera w tej formacji przyjęcia i obrony Kevina pozbierać się i świetną zmianę dał Mateusz Janikowski. Świetnie zagrał Dominik Jaglarski, który też przecież pamiętajmy, że nie grał tak wielu meczów i zdobyliśmy 3 punkty i to jest dla nas najważniejsze. Podsumował środkowy projektu Andrzej Jawrona. Przed momentem zakończyło się drugie dzisiejsze spotkanie. AZS Olsztyn pokonał 3-2 Kuprum Lubin. W tabeli Plusligi prowadzi niezmiennie Asseco Resovia Rzeszów. Tymczasem Magdalena Fręch nie zagra w turnieju tenisowym WTA w Miami. Polka przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji z Japonką Nao Hibino 4-6 i 6-7. Na Florydzie zagrają 2 inne Polki, liderka światowego rankingu Iga Świątek i Magda Linet. Obie w pierwszej rundzie mają wolny los. Jeszcze hokej na koniec. GKS Tychy wyrównał stan półfinałowej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Tyszanie w 6 meczu pokonali Unię Oświęcim 5-4 po dogrywce. Decydujące spotkanie odbędzie się w środę, a jutro poznamy pierwszego finalistę. GKS Katowice zagra z Komarcha Krakowią. Tu też w rywalizacji do 4 zwycięstw mamy remis 3-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek będzie pochmurno, choć będą też i większe przejaśnienia. Warto mieć z sobą parasol, dlatego że spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą na ogół od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Przed padrem z jazzem mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Wayne Shorter to jedyne hasło na dzień dzisiejszy. Shorter, który dopiero co nas opuścił, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, bo jest to muzyk nie do zapomnienia. Jeden z tych dawnych, dawnych wielkich weteranów, można powiedzieć, który wielokrotnie zmieniał linię jazzową od góry do dołu. Na szczęście dożył późnych lat i na jeszcze większe szczęście pozostawił po sobie mnóstwo nagranego materiału, do którego mam nadzieję wszyscy będziemy jeszcze bardzo, bardzo długo sięgać. Ale dzisiaj chciałbym tylko zahaczyć o tych kilka najbardziej istotnych momentów, bo gdybyśmy chcieli relacjonować całą biografię, to nie starczyłoby nam nawet i 5 audycji. A kariera jego zaczęła się od razu, bardzo ciekawie, a mianowicie pierwszy angaż do orkiestry Maynarda Fergusona, który trwał 2 tygodnie. Dlaczego? Ano Shorter szybko się zorientował, że takie granie przez 2 godziny samych nut, gdzieś tam od czasu do czasu trafi się 1 czy 2 maleńkie improwizacje, to nie dla niego praca i po prostu z orkiestrą po 2 bodajże tygodniach się pożegnał. Ale tak szczęśliwie, że akurat wtedy w zespole Jazz Messengers zabrakło po Golsonie tenorzysty i nie wiadomo, kto właściwie polecił Shortera, że się w tym zespole znalazł, bo przecież nikt jeszcze o nim szeroko nie słyszał. Natomiast zrekompensował to zaufanie w 100%. Bardzo szybko okazało się nagle, że jest postacią centralną, która nie tylko dostarcza cały repertuar, ale ukierunkowuje w ogóle nurt zespołu i można powiedzieć, że faktyczny lider, czyli Art Blakey, nagle miał spokojny żywot, siedząc sobie, grając na perkusji i prezentując to najwyższe stanowisko, ale całą robotę w zasadzie załatwiał Shorter. Oto jedna z pierwszych jego płyt z Messengersami o tytule Roots and Herbs, czy też może Herbs and Roots, nie jestem pewien, ale w każdym razie jest to płyta, na której znalazły się wyłącznie kompozycje Shortera. Popatrzmy najpierw na skład zespołu. A więc, rzekło się Shorter, na trąbce Lee Morgan, przy fortepianie Bobby Timmons, na basie Jamie Merritt i oczywiście Art Blakey perkusja. A ten tytułek zwie się Look at Birdie. Thank you. To byli messengersi jeszcze w okresie, kiedy Shorter dopiero zaczynał z nimi współpracę, a więc na trąbce jeszcze mieliśmy Lee Morgana przy fortepianie, Bobby Timmons, Jimmy Merritt na basie, no i oczywiście Art Blakey na perkusji. Potem messengersi zaczęli się bardzo zmieniać. Pojawił się i Freddie Hubbard, pojawił się i Curtis Fuller. Ten skład nabrał zupełnie innego charakteru i przede wszystkim przestał być, jak to do tej pory bywało, taki osadzony od góry do dołu w tradycji, a wręcz bardzo odważnie wyglądał w przyszłość. Oczywiście Shorter miał tutaj zupełnie niemal wolną rękę i robił, proponował, co chciał. A strasznie go sobie wtedy upodobał Miles Davis. Ogromnie chciał go mieć w swoim zespole, ale o dziwo, początkowo spotkał się z odmową. Shorter czuł się zbyt dobrze u messengersów, aby przechodzić do Davisa, gdzie wiedział, że już nie będzie grał takiej pierwszej roli. Tym niemniej jednak prędzej czy później do tego połączenia musiało dojść, a stało się to o dziwo w samą Wigilię 65 roku, kiedy to nawiasem mówiąc wszyscy zostali zaskoczeni tym połączeniem i zespół grał jeszcze stary Davisowski repertuar, On Green, Dolphin Street, So What, Milestones i tak dalej, ale Shorter już do tego wnosił jakieś zupełnie nowe prądy i klimaty. Oczywiście w miarę upływu czasu zyskiwał także swoje znaczenie. Bardzo wiele spraw oddanych było pod jego nadzór, a przede wszystkim pojawiła się okropna ilość shorterowskich kompozycji, które zawsze były wspaniałe. A chciałbym Państwu w tej chwili właśnie przedstawić jedną z nich. Jeden z najbardziej klasycznych shorterowskich tematów, czyli Nefertiti. Bardzo prosty motyw, nawet wpadający w ucho, ale strasznie urozmaicony bogatą harmonią. Tylko popatrzmy, jest grany w bardzo specyficzny i nietypowy sposób. Ani Shorter, ani Davis nie wychodzą tu na taką solową improwizację, która przecież zawsze musiała mieć miejsce. Nie, oni powtarzają od początku do końca ten krótki motyw, starając się oczywiście jakoś go troszkę zmieniać barwowo, natomiast wszystko dzieje się w sekcji rytmicznej, która za każdym razem ma obowiązek coś tam pozmieniać, coś tam wzbogacić. No, ta sekcja rytmiczna to Herbie Hancock fortepian, Ron Carter kontrabas, Tony Williams perkusja, a więc już wiemy, czego się możemy spodziewać. Proszę, oto Nefertiti. Thank you. Kwintet Milesa Davisa i kompozycja Shortera Nefertiti. Spędził ładnych parę lat Shorter w tym zespole, wnosząc zresztą do niego bardzo wiele, ale oto przyszły lata 50. Cała zgraja Davisowska rozpierzchła się po różnych innych przedsięwzięciach. Wszyscy starali się wykorzystywać w tym momencie muzykę elektroniczną, nawiązującą zresztą do zupełnie innych rytmów, bo ludzie mieli już troszkę awangardy powyżej uszu. I tak w swoje strony powędrowali Hancock i Tony Williams i Chick Corea, który także znalazł się w Davisowskim zespole. Natomiast Wayne Shorter trafił bodajże do tej najznakomitszej grupy owego czasu, zwanej Weather Report. Co to w ogóle jest Weather Report? Ano to jest przede wszystkim dwóch ludzi, którzy musieli tam być od początku do końca. Poza Shorterem tym drugim był Joe Zawinul, grający na wszelkiego rodzaju elektronicznych i nie tylko elektronicznych klawiaturach. A reszta zespołu zmieniała się często, gęsto. Ja jednak chciałbym sięgnąć w tej chwili do tej najbardziej klasycznej wersji, a mianowicie kiedy na gitarze basowej gra Jaco Pastorius, za perkusją siedzi Peter Erskine, ale uwaga, nie tylko on jeden, jest jeszcze i drugi perkusista, czyli Steve Gadd. A wszyscy razem grają dla nas tym razem kompozycję Zawinula, Young and Fine. Thank you. Young and Fine, kompozycja Zawinula i zespół Weather Report w swoim najdoskonalszym chyba składzie, a zatem Peter Erskine i Steve Gadd na dwóch perkusjach, Jaco Pastorius, gitara basowa, no i oczywiście na froncie Joe Zawinul z niesamowitą ilością klawiatur i Wayne Shorter grający na tenorze, ale czasami również i na sopranie. Tak nawiasem mówiąc, w latach późniejszych Shorter niejednokrotnie podkreślał, że w Reporcie nie liczyły się wirtuozerskie frazy, jakieś lawiny dźwięków. Tam znacznie większe wrażenie robiły dobrze przemyślane trzy proste nutki niż nie wiadomo co. Ale ta sytuacja musiała się gwałtownie zmienić w połowie lat 70., kiedy pojawił się na horyzoncie zespół VSOP. Co to było? To była grupa stworzona przez Herbiego Hancocka, który właśnie miał swój jubileusz i zorganizowano mu wspaniały, wielki koncert, na którym on odtworzył kilka różnych swoich zespołów. Między innymi odtworzył i kwintet Davisa, tyle że bez Davisa, tam jego miejsce na trąbce zajął Freddie Hubbard. I o dziwo ta muzyka nagle wróciła do łask. Zrobiła największe wrażenie, stała się nieprawdopodobnie modna. A jak Shorter powiedział, problemem było to wrócenie nagle do bardzo technicznych fraz i do wirtuozerii. Posłuchajmy jednego z utworów w wykonaniu VSOP. To jest kompozycja Rona Cartera zatytułowana The Third Plane. Thank you. To był kwintet VSOP, czyli Freddie Hubbard na trąbce, Wayne Shorter na tenorze, Herbie Hancock przy fortepianie, on pełnił funkcję lidera, dalej Ron Carter bas, Tony Williams perkusja. No i przychodzi wreszcie ten moment, kiedy Shorter postanowił przede wszystkim postawić na swoje własnym nazwiskiem firmowane przedsięwzięcia, a nie jakieś zespoły właśnie, w których nie wiadomo, kto koniec końców był liderem, a kto wnosił do nich najwięcej. Tak czy inaczej, tutaj nagle nastąpiła zmiana w ogóle, jeśli chodzi o założenia muzyczne, a mianowicie Shorter zaczął wszystko od początku do końca zapisywać. Aranżacja była nieprawdopodobnie ważna w tych wszystkich jego nagraniach, obojętne, czy była to wielka orkiestra, czy tylko zwykły kwartet. Nawet fortepian nie miał zapisanych funkcji, które dawały mu jakąś możliwość równego czy różnego potraktowania, tylko wszystko było zapisane winogronami, bas winogronami, perkusja niemal do ostatniego uderzenia. A ja jeszcze chciałbym tu sięgnąć do płyty High Life, ponieważ ta płyta operuje ogromną, rozbudowaną orkiestrą, w której właśnie wszystko od początku do końca jest zapisane przez Shortera i tylko on jeden ma wolną rękę, z której korzysta, grając i na tenorze, i na sopranie. A ten utworek zwie się Children of the Night. Wayne Shorter i jego dokładnie zaprogramowana orkiestra, gdzie nikt nie miał prawa do jakichkolwiek prywatnych interwencji, miał grać to, co było zapisane. Aż mi się śmiać chce, bo to przypomina mi czasy Jelly Roll Mortona, który też do swoich muzyków mówił: grajcie tylko to, co napisałem, a resztą to się zajmę ja. No i niewątpliwie to wspaniały okres w twórczości Shortera, ja przynajmniej bardzo go lubię. Ale przejdźmy do następnego, tym razem już ostatniego okresu, gdzie wszystko jest odwrócone o 180 stopni. Tym razem nic nie jest zapisane, poza może jakimś tam najprostszym wiodącym motywikiem. Cała reszta to spontan, na który skłaniają się Danilo Perez przy fortepianie, John Patitucci kontrabas i Brian Blade perkusja. W ich wykonaniu proponuję utworek Starry Night, a równocześnie już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. W tonacji trójki. We wtorki cały ten rok. Niezależny, bezkompromisowy, punkowy, rock'n'rollowy i nowofalowy. Z ostatnich dekad i z pierwszej ręki. Same fonograficzne rodzynki. Serwuje Marek Wiernik. W każdy wtorek od 19 do 21 w tonacji trójki. Autopromocja.